23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni lekarze rezydenci wycofali zgodę na klauzulę opt-out. To oznacza, że będą pracowali w tygodniu nie dłużej niż 48 godzin. Coraz bliżej powstania Służby Ochrony Państwa, która zastąpi BOR. W Sejmie rozpoczęto pracę nad ustawą, która powoła nową formację. Norwegowie protestują przeciwko planom nakręcenia filmu o Andreasie Breiviku. Prawie 90 lekarzy rezydentów z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie wycofało zgodę na klauzulę opt-out. Oznacza to, że nie będą pracowali w tygodniu dłużej niż 48 godzin. Wczoraj to samo zrobiło 100 lekarzy z Dziecięcego Szpitala Pediatrycznego w Warszawie, a jeszcze w tym tygodniu zamierza to zrobić 60% rezydentów w całym kraju, czyli ponad 8 tysięcy lekarzy. Mówił w Pulsie Trójki dr Daniel Łuszczewski z Porozumienia Rezydentów. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, również rozmówca Trójki, powiedział, że każdy ma prawo wypowiedzieć klauzulę, która została wprowadzona po wejściu Polski do Unii, ale jak podkreślił, protesty nie mogą odbywać się kosztem pacjenta. Zarówno protest głodowy jako sposób walki o większe zarobki, jak i taki rodzaj szantażu ze strony lekarzy też jednak w kontekście wyższych zarobków jest niewłaściwy, no bo to jest ograniczanie dostępu pacjentom do doświadczeń. Dr Łuszczewski zapewniał w Trójce, że protest nie ma charakteru politycznego i przypomniał, że temat wypowiadania klauzuli nie jest nowy. Przypomnę, rezydenci działają od 2 lat. Zaczęło się za czasów ministra Marka Zembali, jeszcze za czasów poprzedniej ekipy. I tak naprawdę krok po kroku eskalujemy te nasze działania, żeby dotrzeć do samej góry. Przypomnijmy, że wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia przychyliła się do rządowego projektu, który zakłada stopniowe zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Rezydenci chcą, aby nakłady zostały zwiększone o 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Służba Ochrony Państwa zamiast Biura Ochrony Rządu, Sejm rozpoczął pracę nad ustawą, która ma powołać nową formację ochraniającą najważniejsze osoby w państwie. SOP będzie mogła m.in. sama wykonywać prace operacyjno-rozpoznawcze. BOR nie miał takich uprawnień. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Według wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego powołanie nowej formacji jest konieczne, bo BOR po prostu nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami. Jest to służba, która ma cały szereg kłopotów w ostatnim czasie. Doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba przebudować ją głębiej. Chcemy przy tym tę służbę zwiększyć. Projekt krytykuje Nowoczesna. Poseł Mirosław Suchoń uważa, że PiS chce w ten sposób przeprowadzić czystki kadrowe. Jeżeli nie radzą sobie z czymś, no to próbują czyścić kadrowo. Z kolei zdaniem Marka Biernackiego z Platformy Obywatelskiej nowa formacja ma otrzymać zbyt duże uprawnienia. Przede wszystkim wprowadzenie pracy operacyjnej bez należytej kontroli. Większość tego typu służb na świecie nie ma tego typu uprawnień. Poseł Bartosz Jóźwiak z Kukiz15 przyznał, że jego klub chce dalej pracować nad tym projektem. Łatwiej jest stworzyć nową ustawę niż łatać to, co jest już w tej chwili połatane. Uważamy, że powinniśmy ją skierować do dalszych prac w komisji. Ustawa przewiduje też przekształcenie Straży Marszałkowskiej w służbę mundurową. Służba Ochrony Państwa docelowo ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej skomentował medialne doniesienia o zakazie wjazdu na terytorium Polski. Według dziennika Gazety Prawnej Polska objęła Wołodymyra Wiatrowicza statusem persona non grata. Zdaniem szefa ukraińskiego IPN Polska wobec jego osoby postępuje tak jak Rosja. Wołodymyr Wiatrowicz napisał na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych, że Rosja nie wpuszcza go na swoje terytorium już od kilku lat. W odpowiedzi na informację o tym, że również Polska najprawdopodobniej odmówiła mu wjazdu, szef ukraińskiego IPN napisał, że demokratyczna Polska zabrzmiała unisono z autorytarną Rosją. Z kolei ambasador Ukrainy w Warszawie Andrii Deszczyca powiedział ukraińskim mediom, że zakaz wjazdu dla Wołodymyra Wiatrowicza nie został oficjalnie potwierdzony. Ukraiński IPN zablokował pół roku temu ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar na terytorium Ukrainy. Była to odpowiedź na demontaż nielegalnego pomnika UPA w Hruszowicach koło Przemyśla. Na początku listopada minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział, że osoby zaangażowane w blokowanie ekshumacji i upamiętnień mogą otrzymać zakaz wjazdu do Polski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Norwegowie nie chcą filmu o Breiviku. Ponad 20 tysięcy mieszkańców tego kraju podpisało petycję przeciwko nakręceniu obrazu o masakrze, do jakiej doszło w lipcu 2011 roku na wyspie Utoja. Zginęło w niej 77 osób. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w ciągu najbliższych tygodni. Przemysław Gołyński. Pomysłodawca kampanii przeciwko produkcji obrazu, Vegard Löken, twierdzi, że film powstaje za wcześnie i może gloryfikować fanatycznego mordercę, jakim jest odsiadujący wyrok 21 lat więzienia Anders Breivik. Film, którego produkcji podjął się amerykański Netflix, ma być ekranizacją głośnej powieści Jeden z nas, autorstwa norweskiej pisarki Åsne Seierstad. Jest dla nas bardzo ważne, by zrealizować film z poszanowaniem uczuć wszystkich, których ta tragedia dotknęła, powiedział gazecie Dagbladet reżyser filmu Paul Greengrass. Film, którego robocza nazwa nosi tytuł Norway od norweskiego Instytutu Filmowego, otrzymał niecałe 2 miliony euro dofinansowania. Będzie podzielony na 3 wątki. Mają opowiadać o powrocie do normalnego życia uratowanych z zamachu, kierowaniu przez polityków państwem w kryzysie oraz prawnikach, którzy musieli zapewnić terroryście prawo do rzetelnego procesu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorozdowski. My sprawę awansu na mundial w Rosji mamy z głowy. Możemy się przygotowywać w spokoju do starć w Moskwie, Petersburgu czy Soczi, ale inni jeszcze walczą w barażach. Te właśnie się zaczęły. Dziś Chorwacja pokonała wysoko Greków 4-1, a Irlandia Północna przegrała ze Szwajcarią 0-1. Jutro kolejny ciekawy baraż. Szwecja zagra z Włochami. A poza tym odbędzie się kilka ciekawych meczów towarzyskich. Belgia spotka się z Meksykiem, Anglia z Niemcami, no i właśnie Polska z Urugwajem. Zagra czy nie zagra? Otóż nie zagra. Robert Lewandowski w meczu z dwukrotnymi mistrzami świata i niestety także w Gdańsku w meczu przeciwko Meksykowi Lewandowskiego zabraknie. Minimalizujemy ryzyko poważnego urazu, tak aby Robert był do naszej dyspozycji już w meczach wiosennych. Natomiast przed Robertem jest bardzo ciężki okres jesienią, bardzo dużo meczów. Stąd właśnie taka decyzja. Robert musi całkowicie wyleczyć kontuzję i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Robert Lewandowski jest wybitnym zawodnikiem, nie do zastąpienia. Tutaj nie ma się co czarować. Będziemy próbować pod względem personalnym innego ustawienia, jak i też poprzez obowiązki, poprzez zadania nałożone na innych zawodników grać tak, aby drużyna wyglądała jak najlepiej. No właśnie, według przecieków ze sztabu skład polskiej drużyny może wyglądać tak. W bramce Boruc, w obronie Cionek, Glik i Jach, w pomocy Bereszyński, Góralski, Krychowiak i Rybus, no i Błaszczykowski, Wilczek i Grosicki z przodu. Mecz z Urugwajem jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. W Moskwie zaprezentowano dziś piłkę, którą grać będą piłkarze podczas mundialu w Rosji. Nazywa się Telstar 18, jest biała w czarne plamy i jest podobno bardzo przewidywalna, co ucieszy piłkarzy, a najbardziej bramkarzy. Piłkę próbował już podobno sam Messi i wszystko było okej. W Moskwie pokazano piłkę, w Tokio roboty, które podczas igrzysk w 2020 roku mają pomagać kibicom i turystom w smakowaniu igrzysk. Będą pracowały jako tłumacze, będą pokazywać drogę, mają być użyteczne. Roboty mają od 60 do 90 cm wysokości, sylwetkę podobną do człowieka. Na razie na próbę roboty będą nabierały wprawy w kilku japońskich urzędach. A u nas w kraju, kiedy nie grają piłkarze, grają siatkarze. W 9. kolejce rozgrywek w pierwszym spotkaniu PGS Krabbełchatów pokonała Oniko Warszawa 3-0. Bartosz Bednosz. Pokazaliśmy, że to my jesteśmy tym naprawdę mocnym zespołem. Oczywiście Warszawa również jest mocnym zespołem i absolutnie można lekceważyć, ale jesteśmy PGS Krąbełchatów i nie zdają sobie z tego sprawy, że z nami się będzie grało ciężko i tak dzisiaj myślę też było. Jutro spotkania Indyk Polu z Treflem i Kuprum z Asseco. Jeszcze piłka na koniec albo sprawa około piłkarska. Marcin Amunicki został prezesem Ekstraklasy SA. Obejmuje to stanowisko po odwołanym 9 października Dariuszu Marcu. W nocy temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie kraju do 7 na zachodzie. Jutro możliwe lekkie opady, wiatr umiarkowany. W całym kraju dużo chmur z możliwymi przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o Obławie Augustowskiej. Określana była mianem Małego Katynia. Stanowi jeden z przykładów postępowania sił, które przejęły władzę w Polsce tuż po zakończeniu II wojny światowej wobec polskiego podziemia niepodległościowego. Obława Augustowska. To określenie na akcję, jaką w lipcu 1945 roku na terenie Puszczy Augustowskiej przeprowadziły połączone siły Armii Czerwonej, Wojska Polskiego, a także Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. W okolicznych lasach i wsiach siły te poszukiwały członków polskiej partyzantki, która nie chciała złożyć broni przed nową władzą. Zatrzymano kilka tysięcy osób, wiele z nich więziono i poddawano brutalnym przesłuchaniom. Według badań historyków nieznane pozostają losy około 600 osób. Prawdopodobnie zostali oni zamordowani, dlatego uznawani są za ofiary obławy augustowskiej. Miejsca ich pochówku mogą się znajdować na terenie dzisiejszej Białorusi. Do studia zaprosiłem dziś historyków i pana prokuratora z oddziału IPN w Białymstoku i chcemy o tym porozmawiać. Gośćmi naszymi są pani dr Ewa Rogalecka. Dzień dobry. Pan prokurator Zbigniew Kulikowski. Dzień dobry, kłaniam się. I pan doktor Marcin Markiewicz. Dzień dobry. Witam państwa. Proszę państwa, na początku chciałem, żebyśmy wyjaśnili pojęcie, co to jest obława augustowska. W przestrzeni publicznej są różne nazwy na to, co się stało, ale podejrzewam, że większość słuchaczy w kraju nie orientuje się w tym. Wydaje się, że najpowszechniejszym określeniem jest właśnie obława augustowska, chociaż w przestrzeni publicznej funkcjonuje również obława lipcowa, obława suwalska. No, dlaczego augustowska? No, ponieważ te tragiczne wydarzenia miały miejsce na terenie Puszczy Augustowskiej, ale nie tylko mieszkańców Augustowszczyzny. One przecież dotyczyły, bo również mieszkańców powiatu suwalskiego, sokulskiego, no i wreszcie... I sejneńskiego również. Ogólnie to był teren około 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Ten teren właśnie przeczesywany przez wojska sowieckie w lipcu 1945 roku. No i była to akcja obliczona na to, żeby zlikwidować polskie podziemie niepodległościowe na tym terenie. Ale chyba też dotyczyła ludności cywilnej. Tak, nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale również tak zwaną siatkę terenową, a więc wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób temu podziemiu mogły sprzyjać, również rodziny tych osób, więc obława dotknęła w sumie ponad 7 tysięcy osób, które zostały aresztowane, z tego blisko 600 osób, jak wiemy, zostało zamordowane. Ale kto dokonał tego? Kilka miesięcy po wojnie, po zakończeniu wojny światowej? Dokonały tego wojska sowieckie, konkretnie 50. Armia III Frontu Białoruskiego i 62. Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD. W sumie około 40 tysięcy sowieckich żołnierzy zostało rzuconych na teren Puszczy Augustowskiej, tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego. I była to starannie zaplanowana akcja. Przeczesywano lasy dom po domu. Żołnierze szli tyralierą w odległości kilku metrów od siebie, więc w zasadzie nie było szans na wyśliznięcie się. Otaczano całe wioski, ludzi aresztowano w różnych okolicznościach, w domach, na polach, na drogach. Gromadzono ich w punktach, w których dokonywano tak zwanej filtracji, byli oni przesłuchiwani. Również tutaj ten czynnik polski, a więc... No właśnie, bo tutaj Polacy też brali udział w tym, takie symboliczne... Pomocnicze, powiedzmy na to, więc ten aparat lokalny bezpieczeństwa, który był w zasadzie jeszcze w powijakach, no również pierwszy praski pułk piechoty, ale on za bardzo się w te działania nie włączał. Natomiast no, na podkreślenie zasługuje tutaj rola funkcjonariuszy UB z Suwałk, z Augustowa i ich współpracowników, którzy dostarczali konkretnych informacji nieraz. Ale współpracownicy to byli ludzie, powiedzmy, z tej społeczności lokalnej? Tak, ludzie z tej społeczności, którzy znali to środowisko i wskazywali nawet konkretne nazwiska, konkretne osoby, które należą aresztować. No tutaj takim najsłynniejszym przykładem jest generał późniejszy Mirosław Milewski, który w owym czasie był... Zaczynał karierę w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. Potem, jak wiemy, był szefem MSW w PRL-u. Panie prokuratorze, z formalnego punktu widzenia, jak można to określić na podstawie prawa ówczesnego, współczesnego? I ówczesnego, i współczesnego. Jednoznacznie jest to komunistyczna zbrodnia przeciwko ludzkości. Nie będę tego używał już tak strasznych tych terminów prawnych. Jest to zabójstwo ludzi, którzy mają inne przekonania polityczne, którzy przeciwstawiają się systemowi komunistycznemu, Stalinowi. Tylko w ten sposób Stalin mógł tych ludzi podporządkować, wyeliminować tych ludzi, pozbawić życia, gdyż na tych terenach ludzie pamiętali pierwszego tak zwanego Sowieta 39-41. Jest to teren styku aktualnej Białorusi, Polski i Litwy. I osoby, które tam mieszkały, nie uwierzyłyby w żaden system komunistyczny, system rad, że to jest lepszy system, lepsze życie. Więc takich ludzi należy zabić. To już robił Lenin, to już robił Dzierżyński. System komunistyczny jest właśnie na tym oparty, na zbrodniach zabijania ludzi. Czy możemy powiedzieć, że tu decyzje zapadają na wysokim szczeblu władz komunistycznych Rosji? Tak, gdyż mam dokument 50. Armii, kierowany bezpośrednio do kwatery głównej, czyli do Stalina, który mówi, że wykonaliśmy dyrektywę z 29 czerwca 1945 roku. Kwatery głównej naczelnego dowództwa, czyli samego Stalina, no chodziło o to, co powiedziałem. Podporządkowania tych terenów Stalinowi, systemowi komunistycznemu, Związkowi Radzieckiemu, po to, żeby można było tam po prostu wprowadzić ten wspaniały z punktu widzenia Stalina, ale oczywiście tylko Stalina, system władzy ludowej. A czy możemy na podstawie śledztwa, które pan między innymi prowadził, państwo jako historycy badań, podać przyczyny tego? Bo przyczyny w przestrzeni publicznej pojawiały się różne. To, co pan prokurator powiedział, że miała to być zagłada ludności na tym terenie z racji innej opcji światopoglądowej, politycznej i nacjonalnej, wydaje się być faktem i tu nie ma o czym dyskutować. Ale czy były inne jakieś tropy? Wydaje mi się, że należy wspomnieć o niebywałej aktywności, aktywizacji podziemia niepodległościowego właśnie wiosną 1945 roku, kiedy Armia Czerwona przesuwa się już od stycznia na zachód. Zaczyna się ofensywa już ta bezpośrednia na Berlin, prawda? Wtedy tutaj robi się przestrzeń dla działalności partyzantki. I między innymi... Czy to jest jakaś kontynuacja akcji Burza na przykład? Nie. Tych oddziałów nie? Nie. Znaczy to są te... Akcja Burza miała miejsce wcześniej, natomiast tutaj bym się nie dopatrywał takiej bezpośredniej łączności. Natomiast nie ulega wątpliwości, że maj 1945 roku tutaj w zasadzie na tych terenach władza komunistyczna była w odwrocie. Tylko w miastach powiatowych w zasadzie funkcjonowały agendy państwa komunistycznego, natomiast cały teren był w zasadzie pod panowaniem... Jurysdykcją Sowietów. Właśnie podziemia niepodległościowego. I temu trzeba było zaradzić. Oprócz tego przez ten teren Puszczy Augustowskiej wiodły szlaki komunikacyjne, którymi w tym czasie, czyli w czerwcu, wieziono trofejne mienie już z zachodu. Przepędzano między innymi stada bydła z Prus Wschodnich. To były obrazki wręcz jak z westernów. To były niesamowite ilości bydła i na te konwoje również bardzo często miały miejsce różnego rodzaju akcje podziemia niepodległościowego. I tutaj Beria sygnalizował, że ten teren należy uspokoić. Oczyścić, bo tutaj to zadanie jest dla Sowietów utrudnione, więc tutaj takie tropy też bym widział. Proszę Państwa, ale obława augustowska dotyka włościan, dotyka ludzi, że tak powiem, nie elit politycznych, społecznych. Czy to nie odkłada się jakimś piętnem na wyjaśnianiu tej sprawy? Bo jeśli mamy sprawę Katynia, o tym mówią wszyscy od początku, zaczyna się próbować sprawę wyjaśnić. Są jacyś ludzie, którzy gdzieś tam uniknęli tego. A czy o obławie augustowskiej ta społeczność zaczyna mówić od początku? Dociekać tego, co się stało? Tak. Lipiec 1945 rok to jest obława. Przez pierwsze miesiące ludzie mają nadzieję, że te rodziny, które zostały aresztowane, powrócą, wypatrują członków tych rodzin i składają już bezpośrednio po tych wydarzeniach zawiadomienia, między innymi do samorządów, między innymi do leśnictw, bo tak jak powiedziałeś, nie było elity. No powiedzmy jednak, że na przykład pracownicy lasów państwowych, prawda? No tak, tak. Czy nauczyciele, czy urzędnicy, to jednak w tej społeczności była to elita swego rodzaju. I urzędy takie jak właśnie i lasy państwowe, i samorządy, między innymi starostwa powiatowe, sporządzają już w roku 1946 takie pierwsze listy, w oparciu o które też później my jako historycy i pan prokurator pracuje nad tym. Ale to są listy zaginionych, czy listy dotyczące rodzin? To są listy osób zaginionych i tam w tych dokumentach pisze wręcz porwany lub aresztowany przez NKWD albo władze sowieckie. Więc tutaj mamy wskazanie, w jaki sposób właśnie ta zbrodnia się odbyła. I te pierwsze listy kierowane od starostw powiatowych do urzędów wojewódzkich, do wojewodów, niestety nie znajdują odpowiedzi. Później, jak obserwujemy to po roku 1956, po tej odwilży następuje taka kolejna akcja poszukiwań, między innymi w Augustowie listonosz pan Olechnowicz sporządza też powtórnie listy tych zaginionych, piszą ludzie do PCK. Ale to są inicjatywy raczej społeczne. To są inicjatywy społeczne, ale nie tylko, bo na przykład posłowie na Sejm też z województwa właśnie z Suwałk i z Augustowa, dwaj posłowie też składają takie listy. Znaczy w okresie po 56. W 57 roku niestety nie otrzymują na nie odpowiedzi. To trwa aż do roku, aż do lat 80., kiedy po roku 1980 w czasie Solidarności, podobnie jak mowa jest i o Katyniu, i o innych zbrodniach sowieckich, nieśmiało, ale przebija się do społeczności, do świadomości społecznej problem tych zaginięć w czasie obławy, która jeszcze nie jest wtedy nazywana obławą augustowską, ale jest postrzegana jako ogromna sowiecka akcja przeciw ludności cywilnej. Bo tutaj rodzi się pytanie, ci ludzie z tego terenu, Puszczy Augustowskiej, z tych rejonów, któreście państwo wspominali, jak gdyby zostają pozostawieni sami sobie. Czekają na jakieś informacje, wieści o tych zaginionych przy powrotach z łagrów sowieckich do 56 roku. Władze jak gdyby te centralne, czy na szczeblu centralnym nie reagują na to, mając świadomość oczywiście, kto tego dokonał. Nie reagują, bo wydaje mi się też, że właśnie, tak jak powiedziałeś, to te ofiary zostały zakwalifikowane w cudzysłowie tak jakby do tych zbrodni sowieckich, głównie polegających na deportacjach w głąb ZSRS i właśnie ludzie wracali albo po roku, albo po 1956, no ale okazywało się, że i w 57 roku te osoby nie wróciły, chociaż było kilka takich przypadków, kiedy rodziny opowiadały, że jedna z osób była widziana gdzieś na Syberii, że przyszedł jakiś list, ale jednak potem w latach 80. przy poszukiwaniu tych osób to się zupełnie nie potwierdziło. A jak w tej społeczności lokalnej było to odbierane? Czy Sowieci wywieźli ich, rozstrzelali? Jak to było w tych latach 40., 50.? Jak to było percepowane przez tą społeczność? Co z tymi ludźmi się stało? Były to tylko informacje na poziomie takim nieoficjalnym, tylko raczej w takich informacjach przekazywanych między rodzinami, ale ta pamięć cały czas trwała. Ludzie podejrzewali, że oni mogli być zamordowani. Zostało bardzo wiele wdów, sierot, które były w opłakanej sytuacji materialnej, bo te wdowy i sieroty i te osamotnione rodziny, które zdawały relacje dopiero w latach 80. czy 90. o tej swojej sytuacji, Te osoby opowiadały, że one na przykład zostały pozbawione, że nakładano na nie na przykład kontrybucje, prawda? Kobiety, które zostały same na gospodarstwach, nie mogły oddać tych płodów rolnych i zostawało im zabierane czasami dostęp do tych gospodarstw i tak dalej, więc ta sytuacja tych osób była naprawdę tragiczna. Należy też powiedzieć, mówiąc o losach tych osób, że były też takie sytuacje, kiedy osoby były wywiezione za pierwszego Sowieta, jak rodzina Klemensa Świerzbińskiego. Sam Klemens Świerzbiński pozostawał wtedy w Augustowie, był żołnierzem Armii Krajowej i on został schwytany w obławie augustowskiej i zamordowany, a jego żona i córka wróciły z zesłania z Łegrów. W 1946 roku już go nie zastały. I było wiele właśnie takich tragicznych sytuacji, kiedy te rodziny zostały rozdzielone i nie wiedziały o swoich wzajemnych losach. Niemniej jednak wydaje mi się, że większość osób nie wiedziała, jakie są te losy. Część się domyślała, ale to na takiej zasadzie, że niektórzy nawet mówili, że właśnie śniło się im, bo też badamy takie motywy w tekstach, jeśli chodzi o interpretację pod względem antropologii kulturowej, prawda? I dużo jest takich tekstów właśnie opowiadających o losach tych prywatnych osób, kiedy mówią one, że śniło im się, że już ojciec czy brat, że, czy siostra, jak dziewczyna, o której ułożył piosenkę Bart Sejneński, że Zyta Kucharzewska, że te osoby już nie żyją. Panie prokuratorze, z formalnego punktu widzenia, kiedy państwo polskie podejmuje działania w tej kwestii? Po 1989 roku. Czyli to jest jak gdyby ten pierwszy etap? Tak, prokuratura wtedy wojewódzka w Suwałkach wszczyna i prowadzi śledztwo, przesłuchuje świadków, korzysta z wielkiego dorobku Komitetu Społecznego. Bo tu chyba należy podkreślić rolę tego komitetu w tej pamięci. W latach 90. został nawet już pierwszy wniosek do strony rosyjskiej skierowany z prośbą o podanie danych, co strona rosyjska ma na ten temat i przesłanie tych wszystkich informacji. To było na zasadzie pomocy prawnej. Tak. I w styczniu 95 roku, czyli jeszcze w tym okresie troszeczkę może bardziej liberalnym w tej Rosji, mamy odpowiedź, że była to akcja przeciwko wrogo nastawionej do Związku Radzieckiego Armii Krajowej. Zatrzymano te 7000 osób. 500 chyba 75, już to nie powiem dokładnie. 92 podałem, 592. Spraw karnych to, mówię tak, o sprawach karnych, tak. Bo 592 osoby, tam jest 592 zatrzymano, a spraw karnych było 570 tak. Ileś. I nic więcej. Czyli nawet kwestia różnicy między tym 592 osoby, a te 575. Podano tylko, że mają 575 lub 7, to przepraszam, musiałbym dokładnie to sprawdzić, mogę się mylić, ale na pewno jest 570 i jeszcze jakaś tam liczba, że tyle spraw karnych było. Prowadzono, ale nie skończyły się one żadnymi aktami oskarżenia. Niczym. Czyli założono jakieś tam teczki. Powiedzmy to z punktu widzenia jasnego dla człowieka, który nie zajmuje się prawem. Czyli jest tyle teczek. I to jest informacja z prokuratury? Oficjalna, tak. Oficjalna strony rosyjskiej z prokuratury, która została przesłana do strony polskiej. I to jest jak gdyby początek? Tak. Potem w prokuraturze wojewódzkiej w Suwałkach śledztwo zostało zawieszone i po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej w 2001 roku zostało przesłane do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku jako właściwą rzeczowo. Podjęliśmy z zawieszenia przedmiotowe śledztwo i prowadzimy. To było nawet przed dziećmi często ukrywane, żeby dzieci w szkole o tym nie mówiły, bo też nigdy w życiu ci ludzie nie dostawali żadnych zapomóg. Alicja Maciejowska. To było z góry powiedziane, że ci, którzy zginęli z rąk Niemców, dostają zapomogi. Natomiast ci, którzy zginęli w czy zostali wywiezieni przez Rosjan, nie dostają żadnych zapomóg. Cała sprawa obławy zaczęła się w 1987 roku. Wtedy jeden z członków rodziny wywiezionych trzech braci i ojczyma, pan Myszczyński, wykopał grób nagle między Gibami a Rygolem. No więc tam się zrobił szum wielki, bo ludzie byli absolutnie przekonani, że to właśnie są te groby. No więc zrobił się już ogromny szum. Zaczęli przyjeżdżać dziennikarze z zagranicy, korespondenci. Oczywiście jeszcze szybciej dowiedziało się o tym UB. I to zostało ogrodzone, obwieszone tabliczkami, że wstęp zbroniony. Zorganizowano ekshumację, a Urban na konferencjach prasowych ogłaszał, że w ogóle to są jakieś niestworzone historie, absolutna nieprawda, bo nigdy tam nikt nie zginął, żadne władze lokalne, on to sprawdzał, nie wiedzą o niczym takim, żeby w ogóle kogoś tam wywieziono, żeby ktoś zniknął, żadne władze państwowe o niczym takim nie wiedzą, że to wszystko wymyśliła wredna zachodnia propaganda i niczego takiego nie było. I cała sprawa od strony dziennikarskiej mnie zainteresowała. Najpierw byłam internowana, potem byłam wyrzucona z radia, nie mogłam znaleźć pracy, znalazłam jakąś taką pracę urzędniczą, pracowałam w SARP-ie, ale potem przeszłam na emeryturę, ale jakoś tak byłam spragniona jakiejś czynnej, zawodowej pracy. Przypominam sobie jeszcze taką koszmarną zupełnie relację. Ktoś zaczaił się w krzakach i obserwował, jak ich w nocy wywożą. Wiązali dwie osoby ze sobą razem, robili takie toboły i dwie osoby brały ich za głowę i za nogi i wrzucali na ciężarówkę. Żywych oczywiście i tak zapełnili ciężarówkę takimi tobołami. Przez dłuższy czas po powrocie już do radia nie byłam w stanie właściwie robić innych audycji. Musiałam to wszystko jakoś z siebie wyrzucić. Mój tatuś to poszedł tam na Biebrze, bo mieliśmy tam łąkę i tam kosił trawę. Eugenia Bućko. No i w tym czasie zabrali i do Krosnego Woru zawieźli do piwnicy. Potem zaczęli tutaj już do nas zganiać do naszego chlewa mężczyzn zaczęli zganiać. I mama mówi, a co tu się dzieje? Tak musi być, tutaj mają być. No to zganiali ich tam wszystkich. Trzy takie wojskowe, wysokie, takie przystojne mężczyźni takie. No i mówią, że my tutaj zajmiemy ten pokój. Nie pytali, czy my chcemy, czy nie. Parę dni nawet tam byli i tam przesłuchiwali. To jak przesłuchiwali, to nas wyganiali z kuchni, bo my tam już w kuchni byli. To wtedy nas wyganiali z domu, żeby my daleko od tego domu byli. I potem to takiego Kuźmickiego Stanisława przesłuchiwali, to było słychać nawet daleko. No bili na pewno, bo strasznie jęczał. No i Gęsioruka z Balinki. To też, to tych dwóch młodych ludzi. Nie widziałam tego, tylko słyszałam. I tak można było odczuć, że bili, bo te jęki takie były. Mama ciągle wierzyła, że tata wróci. I podawała się za mężatkę. Jan Krzywosz. Całe moje życie w zasadzie młode przekonany byłem, że gdzieś tam w głębi na Syberii, na Kamczatce czy gdzieś indziej tata jest. Brak ojca istniał bez przerwy. Nie było momentu w zasadzie, żebym nie odczuwał braku ojca. W zasadzie każdego dnia brak mi było wtedy, kiedy nie dałem rady z kolegami się pobić, powiedzmy, więc no, przydałby się tata, który mi pomógł, powiedzmy, to taka rzecz, która funkcjonowała jako u paru-nastoletniego chłopca non-stop, bez przerwy. Rozterki moje osobiste, jak swoje życie poukładać, podjąć decyzję, czy zostać z mamą tu w gospodarstwie, no bo czy pójść do szkoły średniej. Mama zostawiała decyzję dla mnie i podejmowanie tej decyzji przez 14-letniego chłopca to kosztowało, ale tą decyzję było trzeba podejmować, bo taty nie było. Skończyła się szkoła średnia, czy pójść na studia, czy do pracy, bo mama sama w gospodarstwie była. Nie wyszło za mąż nigdy, była sama w gospodarstwie. A odczuwałem bez przerwy obowiązek opieki nad mamą, już jako mały chłopak. Potem następna rzecz, no, studia, pierwsza praca, składanie gdzieś życiorysów. Ja nigdy w życiu nie mogłem napisać, że został aresztowany przez Rosjan czy NKWD tata. Wymyśliłem formułę, która była niezbyt zgodna z prawdą, ale przyjmowana. Zginął w czasie działań wojennych. No nie wiem, mam do siebie pretensje, że aż tak daleko do kłamstwa posuwałem się, ale mówienie prawdy też nie było możliwe w tamtym czasie. Mama, widziałem ciągle wpatrzoną we mnie, co mnie z kolei niepokoiło, a ja dla niej byłem też jakimś skarbem, ale to mnie obciążało prawdopodobnie. Wzajemnie żeśmy się obciążali. Pokaleczone to wszystko było. Archiwalne wypowiedzi pochodzą z audycji Tomasza Piotrowskiego i Bartosza Panka, wyemitowanych na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Białe plamy. Gośćmi naszymi są pani doktor Ewa Rogalecka, pan prokurator Zbigniew Kulikowski i pan doktor Marcin Markiewicz. A proszę powiedzieć, ponieważ ta sprawa dotyczy czterech państw. Polska, Litwa, Białoruś, no i Rosja. Czy tutaj ta pomoc prawna ze strony władz sądowych, prokuratorskich tych krajów, czy korzystaliście państwo z tej pomocy prawnej? 6 wniosków do strony rosyjskiej, 2 wnioski do strony białoruskiej, kilka wniosków do strony litewskiej. Jedynie strona litewska udziela nam informacji. Proszę pamiętać, że prokurator nie może bezpośrednio zwrócić się do jakiegoś archiwum na Białorusi, czy też archiwum w Rosji. Obywatel polski może, ale ja muszę działać zgodnie z prawem. Ja muszę mogę tylko w drodze pomocy prawnej, zgodnie z umowami międzynarodowymi, kierować mój wniosek do prokuratora generalnego, na przykład Rosji, który będzie decydował, czy taki wniosek zostanie zrealizowany, czy też nie. Na 6 wniosków, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, jest odpowiedź. Nie wydaje się możliwe, że taka pomoc prawna zostanie zrealizowana. Strona białoruska jednoznacznie odmawia wykonania tych wniosków, twierdząc, że skoro przestępstwo zostało popełnione na terenie Białorusi, to właściwość do przeprowadzenia postępowania jest strony białoruskiej. Zgodnie z umowami międzynarodowymi oczywiście mogą tutaj, jeżeli chodzi o te tak zwane przepisy, umożliwiające im niewykonania takiego wniosku, czyli wykorzystać, i to wykorzystują. Ale strona litewska bardzo nam pomaga i ostatni był wniosek mój w tamtym roku. Proszę, zaznaczam, że mamy dane o 12 Litwinach, którzy nazwiska, imiona i nazwiska tych Litwinów, i to są Litwini, to nie są Polacy z Wileńszczyzny, tylko Litwini, którzy zostali przekazani NKWD, NKGB, stronie litewskiej, i odpowiednik IPN-u w Wilnie, znaczy litewski i tak zwany IPN, dał nam informację, że tak naprawdę te dwie osoby przeżyły. A przepraszam, wspomniał pan o tym, że no, pan reprezentując instytucję państwową, Instytut Pamięci Narodowej, może jedynie, oczywiście via prokurator generalny. Czy w tym wyjaśnianiu sprawy są prywatne jakieś pozwy ludzi do tych właśnie prokurator, do władz sądowych Litwy, Rosji, Białorusi? Były pisma osób fizycznych bezpośrednio do archiwum FSB Rosji i Wiem, bo mam to w aktach, odpowiedź nadeszła, że taka osoba była zatrzymana i tak dalej. A to za takie krótkie odpowiedź. Czyli to jest na zasadzie, to bazuje na zasadzie tej odpowiedzi strony rosyjskiej ze stycznia 1995 roku. Proszę Państwa, nie wydaje się... Przepraszam. To jest taka prawna sytuacja, że po prostu osoba fizyczna uzyska... Odpowiedź, ale... A naturalnie już organ prokuratury może uzyskać odpowiedź tylko za pomocą przepisów zawartych w umowach międzynarodowych. Proszę Państwa, bo zastanawiam się nad taką kwestią. Z jednej strony mamy informacje o tym, że dokonali tego Sowieci, mamy konkretne rodzaje, powiedzmy, armii, wiemy, że to SMERSZ w tym brał udział, NKWD. A czy kwestia wyjaśnienia tej sprawy nie polega na tym, że, nie wiem, Rosjanie boją się odpowiedzialności za to z jednej strony politycznej, a z drugiej strony materialnej? W wyjaśnieniu tej kwestii? Proszę bardzo, panie prokurorze. Z punktu widzenia prawnego jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. W każdym systemie prawnym takie przestępstwo, taka zbrodnia nigdy nie ulega przedawnieniu. Istnieje w systemie europejskiego prawa taka konstrukcja ścigania takich przestępstw z urzędu. Czyli Rosja z punktu widzenia prawnego, zdaniem moim, ma obowiązek prawny wszcząć i przeprowadzić śledztwo dotyczące obławy augustowskiej. Przecież przeprowadzono śledztwo dotyczące Katynia. Przeprowadzenie takiego śledztwa przy tym stanie faktycznym i przy tym materiale dowodowym, który nawet by otrzymała z strony Polski, jednoznacznie wskaże na sprawstwo funkcjonariuszy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to może potem być podstawą do wszelkiego typu roszczeń. Rosja prowadzi swoją politykę historyczną i tu tylko tyle mogę powiedzieć. No, to prawnie powinno być to zrobione w ten sposób. Ale proszę Państwa, mieliśmy ten moment możliwości, że tak powiem, dorozumiewania się jeszcze zarządów na przykład prezydenta Jelcyna. Czy ta kwestia w Rosji zamyka się? Czy jest jakaś szansa, Waszym zdaniem, na otwarcie? No, wydaje mi się, że tutaj niezależni badacze mają duży udział również w pomocy dla nas, dla historyków, dla prokuratorów z Polski. Mam tu na myśli Memoriał i Nikita Pietrow i kilku innych historyków, którzy no nie mamy tych dokumentów wiele, ale te, które mamy, najważniejsze to są dokumenty uzyskane dzięki pomocy Memoriału, więc no, mam nadzieję, że być może jakimiś swoimi kanałami ci historycy będą mogli dotrzeć do tych kluczowych dokumentów, których my ciągle jeszcze nie znamy, ale nie wydaje mi się, żeby to była kwestia najbliższej przyszłości. Nie wiem, co pan prokurator o tym sądzi. To jest chyba kwestia też pewnej woli politycznej stron. Jeżeli na górze Władimirowicz wydałby taką decyzję, to już dawno miałbym te wszystkie dokumenty. Wydaje się to, ale trzeba, wydaje się, że próbować. To, co żeśmy wspominali wcześniej, że na tym poziomie, że tak powiem, osób poszkodowanych, czy rodzin poszkodowanych, z drugiej strony to, co robi pan prokurator i powiedzmy komisja IPN-u, ale z drugiej strony też wykorzystywanie tych możliwości relacji jakichś towarzyskich, czy przez Memoriał, przez Pietrowa, Gurianowa, wykorzystywanie potencjalnie możliwości tych badaczy rosyjskich też. Którzy... Myślę, że polscy historycy na ile są w stanie wykorzystują te możliwości, ale no też musimy mieć świadomość, że ci historycy niezależni w Rosji też mają swoje ograniczenia i po prostu do niektórych archiwaliów docierają, ale do wielu też nie mają dostępu i tak jak powiedział pan prokurator, no jest to kwestia nie naukowa, a polityczna. A proszę powiedzieć, ponieważ tak, pan prowadzi śledztwo, bada te kwestie. W mediach słyszymy zapewnienia różnych opcji politycznych, że pomożemy, wspomożemy to. Jak to wygląda ze strony państwa polskiego? Próba wejścia w rozwiązanie tej sytuacji. Powstała grupa do spraw trudnych, która też miała zajmować się takimi sprawami. Czy na tym poziomie państwowym, najwyższym, otrzymujecie państwo pomoc? Przekazywałem dane do grupy do spraw trudnych. Potem okazało się, że grupa do spraw trudnych nie podejmowała w ogóle tematu sprawy obławy augustowskiej. Ale to było wcześniej, to było w tym innym okresie. Tutaj muszę teraz powiedzieć, że ostatnio Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bardzo zainteresowane. Przekazywałem te dane. Były rozmowy w 2016 roku już na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Białorusi. Dostaliśmy, IPN dostał część materiałów, także między innymi dotyczących obławy augustowskiej. Są bardzo ciekawe. Ja panu jedną rzecz powiem, że ja naprawdę wierzę, że tutaj na drodze dyplomatycznej możemy uzyskać bardzo dużo. Wiemy bardzo dużo o obławie augustowskiej. Sprawcy już naprawdę nie żyją. Jest małe prawdopodobieństwo, że będą tutaj kierowane akty oskarżenia. Najważniejsza jest lokalizacja jam grobowych, wydobycie szczątków tych ludzi z tych jam śmierci, dokonanie identyfikacji genetycznej i oddanie rodzinom. Dlatego też zebrałem, to jest już 80 osób. I to jest tylko kwestia techniczna. Wyrażenie zgody przez stronę białoruską na przeprowadzenie tego typu prac ekshumacyjnych i wykonanie na Białorusi przez batalion białoruski, bo na Białorusi można wykonywać tylko takie prace, specjalny batalion tych ekshumacji. I prawnie udział polskiego prokuratora, mam nadzieję, i historyków przy tych czynnościach, to są rzeczy, które można osiągnąć w ciągu paru miesięcy. Czyli uzyskać. Proszę państwa, bo tutaj jest cały czas kwestia, pan prowadzi śledztwo, państwo badacie kwestie, ale my cały czas nie wiemy, gdzie, co się z tymi ludźmi stało, gdzie oni są pochowani. Jakie są tutaj koncepcje na przykład dotyczące pochówku? Mamy materiał dowodowy, to są opinie Instytutu Geodezji i Kartografii. Osobowe źródła dowodowe, czyli zeznania świadków, które moim zdaniem w wysokim stopniu wskazują na duże prawdopodobieństwo, że takie jamy grobowe, przynajmniej części ofiar obławy augustowskiej, to jest rejon Kalet-Giedź. Jest to teren aktualnej Białorusi, przed wojną powiat augustowski. Mamy współrzędne geograficzne tych miejsc. One są zawarte w opinii biegłych i tylko pójść i rozpocząć prace ziemne i nic więcej, archeologiczne. Proszę państwa, ale przez mnie do Dzięki naszym Białorusi. Historykom to ustaliliśmy, może historycy o tym powiedzą. No tak, w ogóle ten teren, na którym się obława dokonywała, to był do września 1945 roku, to był w zasadzie 20 kilometrów pas ziemi niczyjej. Taki pas ziemi niczyjej. I to w dużym stopniu ułatwiało też działania Sowietom. No później granica, jak wiemy, polsko-sowiecka została ustalona 16 sierpnia 1945 roku, czyli wzdłuż tej linii Kerzona, ale później te drobne korekty były dokonywane i między innymi również ten rejon, o którym mówimy, tam też również ta granica była jeszcze przez pewien czas ruchoma. Także... Ale to jest ten rejon, w którym pan prokurator mówi, że jest prawdopodobieństwo tych... To jest rejon przygraniczny, pas graniczny. Mhm. Ale po stronie białoruskiej. Jeżeli staniemy na granicy polsko-białoruskiej, to wie pan, aż serce boli, że nie można przejść tylko kilometra, dwóch i rozpocząć pracę. Czy o tym, że ktoś wrócił, kogoś widziano na Syberii, czy te informacje jak gdyby w tym śledztwie są wykorzystywane, czy to są tylko informacje błędne? To były informacje, które się nie potwierdziły. Aha. Po wojnie takie informacje były, ale po 56 roku, po tych powrotach, po repatriacjach się nie potwierdziły i o ile ja się orientuję, to nie ma żadnej informacji, żeby jakakolwiek osoba, która była aresztowana w obławie, powróciła bądź dała jakiś znak życia. Proszę państwa, nasuwa się takie pytanie, mówię, co w niej pisze teraz, największej zbrodni po wojnie, na terenie Polski. Ale też Europy. Europy też. Też, tak. Europy. Też Europy, bo skala tego Państwo. Jest dosyć duża. A przypowiedź, jak wy w przestrzeni tego systemu komunistycznego tutaj, czy takie akcje to miały miejsce w innych krajach? Podobne? W sierpniu 1945 roku miała miejsce podobna akcja w obozie Marianopolskim na Litwie. Bardzo, bardzo podobna akcja na podobnych zasadach była realizowana, również przeczesywano lasy, tropiąc właśnie przeciwników, nazwijmy to ogólnie, systemu, te w cudzysłowie elementy antysowieckie. Natomiast później, tak jak tu już powiedzieliśmy, na taką skalę ani w czasie wojny, ani po wojnie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, akcji przeciw ludności cywilnej nie przeprowadzono. Dopiero na taką skalę czystki były prowadzone w latach 90. na Bałkanach w czasie tej okrutnej wojny. Bo tutaj chyba należy zaznaczyć też, że z jednej strony powstaje państwo polskie pod jurysdykcją, powiedzmy, sowiecką, ale z drugiej strony, z punktu widzenia formalnego, tu obowiązuje prawo, niestety sowieckie chyba, przez ten rok czasu po wojnie. SMERSZ, NKWD działa jak u siebie. No bo de facto to były warunki okupacji, to nie było żadne wyzwolenie, tak. to była sensu stricte okupacja. Byliśmy przez te pierwsze lata całkowicie od Sowietów zależni. Później ten margines swobody się zwiększał, prawda? Tam dopiero po 56 roku możemy mówić o jakimś większym marginesie, ale dopiero suwerenność odzyskujemy i wolność w roku 89, a więc ten rok 44-45 to jest tutaj obecność dziesiątek tysięcy żołnierzy SMERSZ, NKWD, Armia Czerwona. To próbowano maskować, prawda, tą okupację, ustanawiając ten marionetkowy rząd, jakim był PKWN, ale który realizował tylko i wyłącznie dyrektywy Stalina, a więc tutaj to zadanie pacyfikacji, likwidacji przeciwników komunizmu było dla Sowietów ułatwione, bo działali tylko i wyłącznie na własnych zasadach. Jak ta tragedia trafia do przestrzeni publicznej? Czy to jest tylko działanie tych ludzi, którzy zostali, że tak powiem, ograbieni z członków rodzin? Czy to jest inicjatywa społeczna, czy w jakikolwiek inny sposób dostaje się do przestrzeni ta informacja, jeszcze przed powstaniem IPN-u? W roku 1987, bo to jest taki rok przełomowy, w którym zaczyna się mówić o obławie lipcowej, czy obławie augustowskiej, czy obławie suwalskiej. Wówczas takie nazwy są używane, bo wydarzeniem takim, które powoduje przywrócenie, jak gdyby, czy wprowadzenie do szerszego kontekstu medialnego, jest fakt, że Stefan Myszczyński, jeden z trzech braci, dwa jego bracia i ojczym zginęli w obławie, od wojny poszukuje śladów po zaginionych i no, metafizyczny tutaj jest element, ponieważ Stefanowi Myszczyńskiemu przyśnił się sen i on na podstawie tego snu idzie i znajduje miejsce przy drodze do Rygola, gdzie zaczyna kopać i odkrywa tam szczątki zwłok. Okazują się to później żołnierze niemieccy, nie osoby, które zaginęły w obławie, chociaż oczywiście społeczeństwo podejrzewa, że jest to nieprawda i analogicznie do sprawy katyńskiej, że jest to kłamstwo. No niemniej jednak zostaje dowiedzione, że zostają znalezione nieśmiertelniki niemieckie i tak dalej, że to są żołnierze niemieccy. Ale w tym momencie, w roku 1987, ta sprawa nabiera, wychodzi tak jakby na światło dzienne I krótko po tym, po tej ekshumacji powstaje w Suwałkach komitet społeczny, który tworzą tylko trzy osoby początkowo i są to osoby, które pochodzą z tamtego terenu, ale później bardzo szybko do tych osób dołączają się osoby między innymi z Warszawy i ta akcja nabiera bardzo dużego takiego rozmachu, tak, społecznego. I przyjeżdżają dziennikarze, przyjeżdżają osoby, między innymi takie jak pani Alicja Maciejowska, która zmarła w ubiegłym roku, która była dziennikarką radia, pozbawioną ówcześnie pracy, bo była też internowana w stanie wojennym, między innymi też była kobietą internowaną w Gołdawie, więc te tereny już były jej znane i te osoby tutaj poniekąd na tych terenach. I rozpoczyna się ogromna akcja, polegająca na zbieraniu relacji, na sporządzaniu znowu list osób zaginionych. Ale to są relacje rodzin? To są relacje rodzin i są, komitet sporządza takie specjalne, w oparciu o takie specjalne fiszki, których autorem jest socjolog Józef Śreniowski, takie specjalne kwestionariusze, w których są informacje, jak się dana osoba nazywała, w jakich okolicznościach zaginęła i dzięki temu potem też śledztwo, które jest prowadzone, no dzięki temu i my jako historycy mieliśmy dużo informacji na ten temat. Także to jest taki pierwszy ten moment, rok 1987-88, kiedy wychodzi w ogóle ta sprawa na światło dzienne i między innymi dociera do Warszawy, do Sejmu. Materiały są wysyłane także do Ameryki, do Instytutu Józefa Piłsudskiego. Nawet otrzymują stypendium w postaci kilkuset dolarów i nagrodę otrzymuje ten komitet, dzięki któremu mogą dalej działać, mogą się poruszać takimi samochodami jak małe Fiaty, kupować za te pieniądze benzynę i tak dalej, i tak dalej. I pan też chyba nagradza ich kustoszem pamięci. Tak, w 2006 roku świętej pamięci prezes Janusz Kurtyka nagrodził właśnie osoby, które jeszcze żyły wówczas z komitetu i w Warszawie otrzymały właśnie tytuł kustosza pamięci. Na zakończenie mam takie pytanie. Zajmujecie się państwo tą sprawą? Pan prokurator przeprowadzał też rozmowy z członkami rodzin, ze świadkami tamtych czasów. Proszę powiedzieć, co w tych ludziach zostaje? Jest nadzieja na wyjaśnienie kwestii? Jest nadzieja na wyjaśnienie kwestii. Jak pytałem się tych ludzi podczas pobierania materiału biologicznego do badań DNA, jak na przykład osoba zaginiona wyglądała, wzrost, kolor oczu, to widziałem łzy. Ci ludzie to pamiętają i bardzo dobrze, że to pamiętają. To dzięki pamięci tym ludziom, tych ludzi, ta sprawa istnieje. Bo proszę, tutaj podkreślam, że przecież ci ludzie mieli zniknąć. Nie można było o tym mówić. Kto o tym mówił, miał problemy. Taki był plan morderców. Zabić i pozbawić możliwości mówienia o tych ludziach. To była jeszcze gorsza rzecz. Ale dzięki rodzinom ci ludzie żyją. Ci pokrzywdzeni wierzą, że uda się wreszcie pochować z godnością swoich bliskich i może zapalić znicz na grobie. A ja też mam taką nadzieję, że może czynniki polityczne umożliwią przeprowadzenie tych prac, które moim zdaniem nie są zbytnio trudne, jeżeli mamy już te współrzędne geograficzne i mniej więcej te miejsca, przez co istnieje duże prawdopodobieństwo na badania genetyczne pozytywne, ale to już nie od nas zależy, tylko od polityków. A co państwo o tym sądzą, historycy? No wydaje mi się, że dopóki żyją rodziny, dopóki działają historycy, którzy próbują dojść prawdy, dopóki działa pion śledczy, no to pamięć o tych ludziach nie ma prawa zaniknąć i między innymi również do nas należy to, żeby ta pamięć była kultywowana i żeby wreszcie móc wskazać to miejsce, gdzie ci ludzie znaleźli spoczynek, no i przekazać, tak jak mówił pan prokurator, wreszcie te szczątki ich najbliższym, którzy jeszcze żyją. Panie doktor, a pani zdaniem, czy w przestrzeni polityki międzynarodowej będzie taki czas, który umożliwi nam wyjaśnienie tych tragicznych chwil w dziejach narodu? Mam taką nadzieję oczywiście i sądzę też, że właśnie dojdzie wcześniej czy później do ekshumacji w Kaletach i tak jak pan prokurator mówił, mamy nadzieję, że znajdziemy tam przynajmniej część tych ofiar obławy augustowskiej i będzie można te ofiary pochować. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pani doktor Ewa Rogalewska. Dziękuję bardzo. Pan prokurator Zbigniew Kunikowski. Kłaniam się, dziękuję bardzo. I pan doktor Marcin Markiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką.